Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Օրեր առաջ Հադրութի շրջանի Քարագլուխ գյուղում վերաոցվեց Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին եւ պետությանը հանձնվեցին երկու նորակառույց առանձնատներ։ Բարեկամներ դարձը նույնպես ներկա էր միջոցառմանը եւ օրվա թողարկումը կնվիրի Աստվածահաճո այդ ձեռնարկին։ թվականի Քրիստոսի հրաշափար հարության տոնին դրվեցին Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու հիմքերը։ Նախաձեռնության հեղինակը 1991 թվականին ադրբեջանական խաժամուժի կողմից հայաթափված Քարագլուխ գյուղի երբեմնի գործող Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր Օվիվ Աթոպապի Թորներ Մաքսիմ Աթայանցը։ Քրիստոսի հարության տոնը գյուղի հարությունն էր խորհրդանշում։ Քրիստոսի 12 առաքյալների 4 ավետարանի ների անուններով վեմքարերը կառուցվելիք եկեղեցու հիմքերում տեղադրվեցին ավետարանական ընթերցումների, աղոտք շարականների, մեծ սիրո ու հավատքի, օրվա խորհրդի ներշնչման, հարության հույսի սպասումներով։ Ներկանների համար տարօրինակ էր եկեղեցու տեղի ընտրությունը, ինչու ձորագյուղն ու Քարագլուխը բաժանող բարձունքը, բայց նաև խաղաղական մի հանգստությամբ պարուրված տարեցները կրկնում էին նման նախաձեռնությունները հական լինել չեն կարող, ուրեմն տերն այդպես է կամեցել։ Շինարական աշխատանքները մեկնարկեցին հիմնարկեքի արողությունից անմիջապես հետո։ Եկեղեցու կառուցումն ավարտվեց կարճ միջոցում։ Նորակառույցի ոսման արողությունը նոր գաղտնիքների բացահայտում էր նաև։ Պարզ դարձան արմատներին դարձած Մովսես Ավազանի անունով Մաքսիմ Աթայանցի ծրագրերը։ Նախնինների գերեզմանին այցի եկած ռուսաստանաբնակ նուխտել էր նախ կառուցել նոր եկեղեցի, ապա հիմնանորոգել այն եկեղեցին, որտեղ հովություն էր արել իր սիրելի լուսահոգի պապը, ապա կառուցել 5 առանձնատներ ու գյուղմթերքների վերամշակման գործարան հանձնել պետությանը։ Այնուհետև տերը գիտի միայն, էլի ծրագրեր կմտահղանա հայրենի գյուղը տիրոջով վերագտած զավակը։ Առայժմ գոհություն եւ փառաբանություն տիրոջը ծրագրի երկրորդ փուլի բարեհաջող ավարտի համար, ինչը հստակ տեսանելի էր ընդամենը 2 ամիս առաջ, երբ խոնարհված Աստվածածինն ուղեց մեջքը, վերստացավ ավանդական տեսքը, օշտվելով զանգով ու խաչով, ավետիս տվեց իր որդիները պատվախնդիր են ու տիրադավան։ Եկեղեցու լեզուն այս անգամ հնչեցրեց գործուն լինելու ավետիսը, պատարակ մատուցվեց, հաղորդություն դրվեց։ Օրտնեսի, օծի եւ ծրփեսի ակն խաչիս այս նշանավ Սուրբաչիս Եսուրբ ակնթարթի պես անցած տարիներին սրտի հևքով շինհարթակ դարձած տարածքին հետևող պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան նորնության կնիքով վավերացնում է։ Ինքը բացի նրանից, որ կառուցեց նոր եկեղեցի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ, վերանորոգեց Սուրբ Աստվածածին 5 եկեղեցի։ Կառուցեց մեծ 2 երկհարկանի տուն, 3 հատ ևս պետք է կառուցի, որպեսզի մարդիկ գան եւ բնակություն հաստատեն այդ գյուղում։ Մի փոքրիկ էլ գործ է դրել այնտեղ, որ գյուղացիք աշխատանք ունենան եւ դրան վաստակեն։ Իր նպատակը նա է, որ բնակեցնի այդ գյուղը եւ մարդիկ ոչ միայն աշխատեն եւ ոչ միայն հացիվ ապրեն, նաեւ աստծո բանիվ։ Դա շատ լավ մտածում է։ Ընդհանրապես հայերի համար կամ այսպիսի սկզբում, ուր որ գնում են, նախ աստծո տունն են կառուցում, հետո դպրոց եւ սեփական տուն։ Ինքն էլ մնում է հավատարի մեր հայկական ավանդությանը։ Մարդ, որ համեստ գումարներ ունի, բայց իր ամբողջ վաստակած որպես ճարտարապետ հոնորարներ ներադնում իր հայրենիքում, թեև իր հայրն էլ չի ծնվել քարագլուխը, միայն պապը, բայց տեսնում եք ինչ կանչելի կապեր ունի հայրենի հողի հետ, և մարդը մտահոգ է, որ ծաղկեցնի իր գյուղը հարազատ։ Եվ դա ընդամենը 5 տարում, քանի որ առաջին անգամ, երբ որ Մովսես Աթայանը եկավ Քարագլուխ, 1911 թիվն էր, 5 տարի առաջ։ Եվ արդեն մեծ գործեր արեց, և դեռ շարունակում անել և անելու է, հաշվի առնելով իր բնավորությունը, չմոռանանք նաև Պետերբուրգի մեր հայ եկեղեցու ծուխի ատենապետն է, իր տղան էլ միշտ շապիկ է հագնում, բարձրանում է խորան արդեն 5 տարի։ Ինքը նաև զարգացած գրագետ կիրթ մարդ է, նաև հավատքով մարդ է, և շատ հայրենասեր, ազգասեր անձը, ինչը շատ ուրախալի և ողջունելի է մեզ համար։ Իսկ նկատել եք, գյուղի հին եկեղեցին բնականաբար Սուրբ Աստվածածին անունն է կրում, ինչը այդպես էլ պետք է լիներ հավանաբար, որովհետև միջին դարերում մեր բոլոր եկեղեցիները գրեթե կրում էին Սուրբ Աստվածածին անունը, կամ գոնե խորաներն էին կրում այդ անունը, և երկրորդը Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ, երկուսն էլ Արցախի համար մեծ բարեխոսներ են, զորավոր բարեխոսներ են։ Մեծ բարեխոսներն են, և Աստվածածինը մեր Հովհաննին է, պահապանն է, ինչպես նաև Հովհաննես Մկրտիչը, և դա շատ բնական։ Շատ հաճախ սրբերի տեսիլքները, որ տեսնում են, շատ հաճախ են տեսնում Աստվածածին Հովհաննես Մկրտչի հետ միասին։ Չմոռանանք, որ Հովհաննես Մկրտիչը նաև ազգականն է Մարիամ Աստվածածնի, իր այսպես ասենք զարմուհու որդին է։ Ասել է, թե դիմել անընդհատ, անդադար, անընդ մեջ երկու մեծ սրբերի բարեխոսությանը։ Որպես արցախցի պարտավոր ենք դիմել։ Բայց ես ասեմ, որ եւ Աստվածածինը եւ Հովհաննես Մկրտիչը ընդհանրապես քրիստոնյա տիեզերական եկեղեցու համար համարվում են մեծագույն սրբերը, իսկ Աստվածածինը բոլոր սրբերի պսակն է, բոլոր սրբերի։ Քարագլուխ հիմնադրամի ղեկավար ճարտարապետ Մանուշակ Տիտանյանն ամենավարձատրվածներից է, երբեմն իր նախագծերով, իսկ հիմնականում իր հսկողությամբ իրականացված աշխատանքի արդյունքը գոհացուցիչ է։ Գյուղն ու եկեղեցիները պարզ ցուցանում են կենսունակ դառնալու բոլոր հնարավորությունները։ Պարզ դարձավ, նորակառույց եկեղեցին կամրջեց հին և նոր գյուղերը, իսկ աշխատանքի պահելին Մանուշակ Տիտանյանն ու իր թիմի անդամները հաճախ են նկատում անհատների կամ խմբերի, որոնք բարձրանում են վերև, բարևում շինարարներին, հետաքրքրվում կատարվող աշխատանքների ընթացքով, մտնում եկեղեցի, մոնվառում, աղոթում, ապահուշիկ հեռանում։ Նոր եկեղեցին կառուցվել է նոր նախագծով, հինը պետք է հավատարի մնար հիմքին ու տեսքին, իսկ տարիները փոխել են ճարտարապետի մտածելակերպը։ Ժամանակին շատ ենք բարկանում, որ Սովետնյության ժամանակ այդ եկեղեցիները որպես պահեստ էին օգտագործել, մասամբ իհարկե քանդել էին, ձևափոխել էին, բայց այսօր ես մի քիչ ուրիշ տեսանկյունով երբ նայում եմ, մտածում եմ, որ օգտագործելով իրանք ինչ-որ ձևով մասամբ պահպանել են այդ շենքերը, չեն քանդել։ Միգուցե նպատակադրված են արել, հիմա արդեն ուրիշ տեսանկյունից ենք նայում դրան, բայց ինչևէ կառույցը կանգուն էր, ճիշտ է, ձևափոխված էր, ինչ տեսակ, դրում խորանում բեմը իջեցված էր, դուռեր բացված խորանից, որպեսզի ճանապարհ մոտիկ լինի, և ամբողջ այդ պահեստավորված ապրանքը ներս էին լցնում, հիմնական մուտքը փակված էր լրիվ, իհարկե զանգակատունը չկար, հիմնականում դա է քանդում, և տանիք չկար, բայց ամենադժվար գործի շատ կարևոր մասը միտքն է, և նպատակը, որ դնում ես, երբ որ այդ նպատակը կա, պատկերացրեք, որ մնացած ամեն ինչը այսպես թե այնպես գտնվում, այսինքն և գումարը գտնվեց, և շինարարը գտնվեց, որը դա կաներ, և նախագիծը արվեց, հաստատվեց ամեն ինչ ինչպես կարգն է, և արվեց գործը, խորանը լրացրեցինք, բեմը դրեցինք, սուրբ սեղան, այսինքն ինչ հարկավոր է ծեսի համար, մուտքը բացեցինք, գիր գրվեց, երբ է նորոգվել, որը իրականում շատ կարևոր բան է ցանկացած կառույցի վրա, և ուծվեց և մատուցվեց պատարակը, որի համար շատ ուրախ ենք և շնորհավորում ենք միմյանց։ Աստվածածին եկեղեցու ավանդական տեսքը պահելու նպատակով փնտրտուքներ եղան, իսկ պահպանվածի ոչ նախաթար պահելու նպատակով կատարված որոնումները հաջողությամբ պսակվեցին։ կղմինդրը մենք վերցրել ենք տող գյուղից կղմինդրներ, որոնց վրա անգամ դաջված կկար, թե որդի վեր 1892 թվականի տողում եղել է կղմինդրի գործարան, եւ այդ գործարանի կղմինդրը մի օրինակ վերցրեցինք, որպեսզի տեղի համար համապատասխան ժամանակին կղմինդր լինի։ Գործարանում պատվեր տրվեց կաղապարի, դա էր թանկ process, եւ կղմինդրները բերվեցին Հադրութի շրջանին հարազատ, եւ այստեղ արտադրված եւ եկեղեցին ծածկեցինք եւ նոր տները, եւ դա շատ կարևոր Հադրութը ընդհանրապես իր ճարտարապետությունը հատկապես բնակելի բնակավայրերի շատ բարձր մակարդակ ունի, շատ ես անձամբ որպես ճարտարապետ շատ ափսոսում եմ, որ դրան ուշադրություն չի դարձվում դեռ, եւ իհարկե մասնաբեն ինչ-որ կորչում է, որտեղ ունեն գյուղեր, որոնք կարող են շատ ակտիվ աշխատել որպես էկոտուրիզմի օջախներ, ներկայացուցիչը տակ գյուղն է, տակ գյուղը, որ շատ փոքր միջոցներով կարող է մի հրաշալի տուրիստական ուղի դառնալ, եւ այդ ամենը վերականգնելու համար մեզ այդ կղմինդերը հարկավոր է, եւ պատկերացեք, որ դա շատ կարևոր, մենք դրա կաղապար ունենք պատվիրված, այսինքն հնարության դեպքում, եթե լինի համապատասխան ֆինանսավորում, կարող ենք մեր Հադրութի գյուղերը, տները վերականգնել այդ կղմինդերով։ Եկեղեցին վերահուցվեց, վերաբացվեց, պատարագի ավարտին հնչած քարոզում ամենքի ու ամեն ինչի մասին խոսվեց, օրհնվեց բարերարը, շինարարը, հողնազատագրողը, հողի մշակը, Արցախի Հանրապետության հռչակման ու 25-ամյա անկախության համար աղոթք արվեց ընկած ազատամարտիկի համար, աղոթք արվեց Արցախի Հանրապետության նախագահի, իշխանությունների, բանակի ու ժողովրդի խաղաղության, բարորության, անսասանության ու ամրության համար, աղոթքի բոլոր հասցեատերերը, նախագահից նորածին մանուկ, մեր երկրի նաև զինվորներն են, ճարտարապետի Մանուշակ Տիտանյանի վկայությամբ եկեղեցի բարձրացողների ամենաստվար խմբերը զինվորականներինն են։ Դուրն փակ ենք պահում, որտեղ մարդ չի լինում, եւ առաջարկություն եղավ ընդհանրապես բաց թողնել, որտեղ կողքի գյուղերից, բանակից մարդիկ գալիս էին, եւ պարզվեց, որ դուրը բաց թողնելի։ Եվ մենք ընդհանրապես ասեցինք էլ չփակել, դա մաքսիմի կամքն էր, ասես դուրը բաց թողեք, ոչինչ չի լինի, եւ դուրը բաց ուզին գյուղից ժողովրդա գալիս, երեխաներն են գալի, բանակայիններ են գալի, գիտեք ամեն դեպքում այս միջավայրը այն ինչ որ այստեղ կա, շատ կարեւոր է, շատ սակրալ, շատ այսպես միստիկ միջավայր է, եւ շատ կարեւոր է անջատվելու համար, այսինքն հեռանալու են աշխարհիկ մանր հոգսերից, ասեմ ես, որոնք իրականում տանջում են, եւ ընկնել մի տեղ, որ շատ կարևոր արժեքներ ավանդքի գալիս։ Համոզված եք, որ հին արդեն վերանորոգված, վերահոցված եկեղեցին նույնպես դուռը բացող կունենա։ Անպայման, գիտեք, ով որ գա այս մի դուռը բացի, մյուսն էլ է բացելու առաջին հերթին, հետո ես հույսով եմ շատ, որ մենք այստեղ կբնակեցնենք մարդկանցով, որոնց համար այս եկեղեցին կլինի շատ կարևոր մի հանգրվան, եւ չեն թողնի եկեղեցու դուռը փակ մնա։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի Էն Զորամասի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ Մայոր Ենգիբարյանն ընդգծում է եկեղեցու հավատքի դերը մեր ունեցած և ունենալիք ձերբերումներում։ Մենք ներկա ենք գտնվում Արցախյան հողում եւս մեկ նորակառույց Աստոցտան հանդիսավոր բացման արարողությանը։ Զորամասի հրամանատարության եւ ողջ անձնակազմի անունից ողջունում եմ, սրտան շնորհավորում եմ այս աստվածահաճո արարողությանը մասնակցելու կապակցությամբ։ Դարեր շարունակ եկեղեցին եղել է ազգ միասնական պահելու հիմնական աղբյուրը, իսկ այժմ բանակ հասարակության կապի ամրապնդման, ես կասեի նաեւ հիմնական ձևն է դարձել։ Տարիները ապացուցել են, որ մեր հավիտենականության պատճառը մեր միասնական հավաքական ուժն է, եւ այս ընթացքում եկեղեցին միշտ զորավիկ է եղել եւ կանգնել նման ազգանվեր գործողությունների կողքին։ Հայ զինվորը գիտակցում է, ինչ է եկեղեցին եւ քրիստոնեությունը։ Այդ է պատճառը, որ մենք կարողանում ենք պահել մեր ազգային ու դրանով իսկ գոյատևում ենք մինչեւ այսօր։ Լեզու, կրոն, ազգային սովորություններ եւ հայրենասեր ժողովուրդ, ահա այն գաղտնիքը, որը մեզ եզակի է դարձնում եւ ի ցույց է դնում աշխարհին, որ մենք հնագույն ազգ ենք եւ այս հողի իրական ժառանգորդներն ենք։ Ասում են, որ այնինչ տրված է վերևից, երբեք չի վերանում։ Քրիստոնեությունը մեր արյան մեջ է, մեր սերունդները դաստիարակվում եւ ուսուցանվում են քրիստոնեական զրույցներով եւ պատմվածներով, որն էլ հենց մեզ դարձնում է հայրենասեր։ Եկեղեցասեր, հայրենասեր, ազգասեր, ազգը երբեք չի ծնկում դարանակալ ոսոխի առաջ։ Պատմությունը ապացուցել է, որ եկեղեցին մեզ ոչ միայն հոգեպես է սնում, այլ նաև հարգ եղած ժամանակ ինքն է առաջինը նետվում մարդի։ Ես եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս եկեղեցու բացման կապակցությամբ եւ ցանկանում եմ, որ եկեղեցին իր հայրենանվեր գործը կատարելիս հիմնական ուղղություններից մեկը համարի բանակ հասարակություն կապի ամրապնդումը։ Թող Աստված օրհնի եկեղեցին, իսկ եկեղեցին պահապան լինի մեզ բոլորիս։ Արցախի հոգևոր առաջնորդը պատրաստ է օծել ու վերաոծել մեր հայրենակիցների, արմատների, արյան ու հավատքի կանչով կառուցած ու վերակառուցած աստծոտները։ Սանկտ Պետերբուրգից, որտեղ բնակվում եւ տեղի եկեղեցու ծխի ատենապետն է Մաքսիմ Աթայանցը, տոնական ծրագրերին մասնակցելու նպատակով այստեղ է հրավիրել հայ հոգեորականների մի խմբի։ Օրհնյալ է, եկեղեցու բացումը կատարում են հոգեոր եղբայրներով, որոնց առաքելությունը նույնն է հայրենիքում թե արտերկրում՝ քարոզել եւ վկայել ավետարանը։ Հաճախակի ուխտագնացությունների արդյունքում Մաքսիմ Աթայանցի օրինակով գուցե մի օր էլ նրանք ստանան արդեն հարազատ դարձած քարագլուխում բնակարան կառուցելու հողատարածքի վկայական, իսկ օրվա հաճելյան ակնկալը նույնպես ծրագրի կփոխարկվի եւ Մաքսիմ Աթայանցն իր համար էլ բնակարան կկառուցի։ Պարքև Սրբազանն առավել քան համոզված է. Ոստայ են, որ կկառուցի, նույնիսկ եթե իրեն այդ հողամասի վկայականն էլ չտային, ինքը մեծ աճիկով կկառուցեր։ Այժմ ինքը ուրիշների համար է կառուցում։ Է բնական է, որ ինքը իր համար էլ կկառուցի։ Դա շատ տրամաբանական է, բայց ինքը նախ եւ առաջ փորձում է տներով ապահովել, որպեսզի գյուղը բնակեցնի կամ վերաբնակեցնի։ Ինքը ուրիշների համար է մտածում, իր համար ինքը միշտ կարող է կառուցել։ Հարագլուխն ավերվեց, բայց չավերակվեց, ինչպես եւ մեր շատ ու շատ գյուղեր, բնակավայրեր։ Հարագլուխ գյուղի երկու նորակառույց առանձնատները, չնայած առայժմ չունեն իրենց բնակիչները, բայց ակնահաճո են եւ դրամադրող ճարտարապետական ավանդական պահանջների եւ հարմարավետության ժամանակակից հնարավորությունների համադրությամբ։ Նորակառույցների ժապավենները կտրվեցին, համախմբված մարդիկ տեսան, հավանեցին։ Արտաքին պատերը որձաքարից են, միջնապատերը բետոնե խորանարդներից, դռները կաղնեփայտից։ Մաքսիմ Աթայանցի նպատակն էր, այստեղ ամեն ինչ բարձր որակի պետք է լիներ։ Չեմ կարող, ասել էր, այստեղ բնակարաններ կառուցել, որոնք լինեին ավելի վատը, քան այն, որ մեր պապերը կառուցել են, ասենք, 100 կամ 200 տարի առաջ։ Բարերար ճարտարապետի նպատակն արդարացված է, բոլորի համար է գայթակղիչ ունենալ նման բնակարան այնտեղ, որտեղ բնակվում են, բայց այս առանձնատներում բնակվելու են ավելի համարձակներն ու պատասխանատունները, նրանք, ովքեր կարողանալու են 5-ը 10 դարձնել, 10-ը 15 եւ այսպես շարունակ, մինչեւ որ գերազանցեն նախնիների տեղում ունեցած բնակիչների թիվն ու կենսապայմանների առավելությունը։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 15-ի թողարկումը, այն նվիրված էր Հադրութի շրջանի Քարագլուխ գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու վերաբացման եւ երկու նորակառույց առանձնատների հանձնման արարողություններին։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։